Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14, a serwis przedstawi Karolina Kozińska. Europa reaguje na wydarzenia w Polsce, czyli rosyjską prowokację. Prezydent USA mówi o pomyłce. Szkolenia dronowe dla naszej armii mają być prowadzone w naszym kraju przez Ukraińców. We wtorek prezydent odwiedzi Berlin. Tematem spotkania napięta sytuacja geopolityczna. Komisja Europejska wezwała ambasadorów Rosji i Białorusi w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, poinformowała o tym rzeczniczka komisji Anita Hipper. Zdecydowanie potępiliśmy naruszenie przestrzeni i przypomnieliśmy też, że Rosja nadal prowadzi wojnę i że to droga do eskalacji, w wyniku której cierpi ludność cywilna i niszczona jest infrastruktura cywilna. Przekazaliśmy więc, że będziemy nadal wspierać Ukrainę i zwiększymy koszty dla Rosji. Komisja Europejska obecnie kończy pracę nad 19. pakietem sankcji na Rosję. Szkolenia dronowe dla polskiej armii prowadzone przez ukraińskie wojsko mają odbywać się w Polsce, informuje Ministerstwo Obrony. Polska strona przyjęła propozycję współpracy, bo ukraińskie doświadczenia w tym aspekcie są sprawdzone w boju. Między innymi o polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej rozmawia dziś w Kijowie szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Dotychczas znaleziono szczątki 17 rosyjskich dronów, które wleciały do Polski. Prokuratorzy z Krakowa przebadali te, które spadły na terenie województwa świętokrzyskiego. Nie stwierdzono ładunków wybuchowych ani skażenia, powiedział prokurator Andrzej Kwaśniewski. Były to procesowe oględziny. Jest to część postępowania, część śledztwa. Na miejscu zdarzenia prokuratorzy z udziałem specjalistów przeprowadzają oględziny miejsca zdarzenia i ujawnionych na tym miejscu zdarzenia dronów. Nalot rosyjskich dronów to nie był przypadek, powiedział premier Donald Tusk podczas wizyty w zakładach metalowych Dezamet. Szef rządu nawiązał w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, że całe wydarzenie mogło być pomyłką. My wiemy, że akcje rosyjskie to nie są przypadki, to nie są pomyłki i dlatego pełna mobilizacja NATO, a także wzrost naszych możliwości technologicznych we współpracy z najbliższymi sojusznikami, a do takich należy Wielka Brytania, to jest coś, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Brytyjczycy będą współpracować z polską zbrojeniówką przy produkcji pocisków kaliber 155 mm, najpopularniejszych obecnie na polu walki. We wtorek z wizytą w Berlinie będzie prezydent. Karol Nawrocki spotka się z kanclerzem i prezydentem Niemiec. Tematami obu spotkań będą aktualne wydarzenia, przede wszystkim rosyjskie drony w polskiej przestrzeni powietrznej, a także współpraca dwustronna, szczególnie w obszarze międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Co najmniej 51 osób zginęło w Nepalu od poniedziałku podczas zamieszek i antyrządowych protestów wywołanych decyzją rządu o blokadzie mediów społecznościowych i przypadkami korupcji na szczytach władzy. Jeszcze dziś ma dojść do spotkania prezydenta Nepalu i naczelnego dowódcy armii z byłą prezes Sądu Najwyższego. Jak przekazał rzecznik tamtejszej policji, na wolności pozostaje ponad 12 tysięcy więźniów, którzy wykorzystali zamieszki, by odzyskać wolność. Na koniec wracamy do kraju. Udało się w Krakowie, Wrocławiu i Sopocie. Pytanie, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu uda się wprowadzić także w Warszawie. Zdecydowana większość bardzo chwali to rozwiązanie, mówi rzecznik warszawskiego okręgu Razem Aleksander Sławiński, podając przykład Krakowa. Kraków jest miastem, w którym od momentu wprowadzenia tak zwanej nocnej ciszy alkoholowej liczba interwencji na SOR-ach oraz interwencji policji i straży miejskiej została ograniczona o połowę. W Warszawie w sprawie zakazu wypowiedzieli się radni każdej z 18 dzielnic. Tylko w 4 zakaz poparli. Radna Pragi Południe Dorota Spyrka uważa, że argumenty przeciwników ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu były niedorzeczne. Mówią, że Warszawa nie musi mieć tego ograniczenia, bo nie jest miastem turystycznym. Takich absurdalnych argumentów pojawiło się dużo więcej. No chyba najzabawniejszy jednak i najbardziej przykry to jest ten, że potrzebujemy sprzedawać alkohol 24h na dobę, bo z tej sprzedaży mamy wpływy do budżetu i z tych wpływów do budżetu finansujemy profilaktykę alkoholową. Głosowanie w warszawskim ratuszu w przyszłym tygodniu. Na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy zdecydowało się do tej pory 180 miast w całym kraju. Nocna prohibicja nie obejmuje restauracji, barów i pubów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Now he can't wait till the first come. Little older now, he can't wait till the dope come. Sleep all these years and nobody awoke him. Getting it so he could cover the whole border. Question is, how many of us can hold water? It seemed like telling is in. Niggas assign states, get an order protection and tell them again. I'm a left lane nigga. My life is much faster than yours. I'm with a chick and it's attached to a bra. Got the Air Ones matching the car. All white, my niggas slinging all night, so we rapidly score. That's what they wanna clap at me for. Understand that the flow is like the coke daddy naturally raw. So I'ma get my cash on and my mash on, then get my ass up out of the fast lane. It don't last long. Teraz chwila szalona, niezwykła, bo z nami Cecylia Malik. Dzień dobry. Dzień dobry. To znaczy, że będziemy pływać na tratwach, na rybach, będziemy mówić o rzece, ponieważ jesteś osobą, która z rzeką i z sztuką jest związana od, ja już nawet nie pamiętam ilu lat, od urodzenia czasem mi się wydaje. No, można tak powiedzieć. W każdym razie Wodna Masa Krytyczna jest od 2012 roku. Ja też w 2012 roku robiłam pierwszy projekt artystyczny związany z rzeką, czyli Sześć Rzek, ale tutaj przypływam w dużym towarzystwie, gdyż dzisiaj otwieramy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, na parterze w Galerii A, otwieramy wystawę pod tytułem Skład Solny. Ta planeta jest już zasiedlona. Gorąco wszystkich zapraszam na tę wystawę i będziemy o niej opowiadać, bo to jest długa historia. Ależ pewnie i dokładnie do tej historii teraz sięgniemy, ale proszę się nie obawiać, nie będzie nudno, ponieważ nakreślimy wspólnie kontekst. Znamy się radiowo od lat. Pozdrowienia teraz dla Michała Nogasia i Agnieszki Szydło, ponieważ to w Radiowym Domu Kultury był kiedyś taki program. Po raz pierwszy zauważyliśmy, że wchodzisz na drzewa, pomimo tego, że jesteś świetną artystką, to stajesz się także osobą, która walczy o coś więcej. Słowo aktywistka to jest dobre słowo, ale ty je w ogóle lubisz? Wiesz co, na początku nie lubiłam. Właśnie tak, jak te 10 lat, ja już po prostu byłam aktywistką, jak jeszcze to nie było modne, a zwłaszcza nie było modne bronienie rzek i organizowałam pierwszy protest w bronie rzeki w Warkocie Białki w 2013 roku, to koledzy artyści i krytycy sztuki się ze mnie naśmiewali i mówili: Cecylia nie jest artystką, tylko jest aktywistką. I mi było przykro, ale teraz bardzo doceniłam i ja jestem teraz już bardzo dumna, że jestem aktywistką i widzę, jak aktywiści są świetni. I teraz to też te tematy klimatu, wody, przyrody, one totalnie wchodzą do sztuki i do kultury i zaczęliśmy już wszyscy o tym myśleć. Od razu też o tym pomyślałam, że właściwie stałaś się pionierką z jednej strony działań aktywistycznych, które zaprzęgają różne narzędzia związane ze sztuką do opowiadania o tym, co dzisiaj jest zatrważające i co jest ważne, ale z drugiej strony zaprzęgłaś sztukę do aktywizmu. Wszczepiłaś tę sztukę i performatywność w program walki o, można powiedzieć, naturę, o przyrodę. No tak, bo natura i przyroda jest mi potrzebna do szczęścia, nie mogę bez tego żyć. No i można powiedzieć, że po prostu rzeczywiście z aktywizmu robię sztukę i to jest takie zupełnie organiczne u mnie. To nie jest jakieś takie wyspekulowane, przemyślane, tylko po prostu to są takie, jak stałam się aktywistką, to właściwie zobaczyłam, że po prostu mogę tak działać zupełnie naturalnie, wykorzystywać swoje ADHD, robić coś z serca, szczerze bardzo. No i też tak zupełnie szczerze, z gochą niecieską dawno temu wymyśliłyśmy wodne masy krytyczne, żeby po prostu ludzie pływali po Wiśle. Następnie dołączyli się do tego Bartolomeo Koczena, aż mój mąż Piotrek, wtedy Kuba Wesołowski. I zaczęliśmy po prostu co roku organizować wodne masy krytyczne. I w pewnym momencie nasza ekipa od wodnych mas wynajęła przestrzeń w Składzie Solnym. To tak? Jest miejsce, które wymaga oddzielnej opowieści. Tak, ale to jest taki dobry początek. No, wynajęliśmy przestrzeń w Składzie Solnym w 2019 roku właśnie po to, że nie mieliśmy gdzie się podzielić stratwami i potrzebowaliśmy bazy do przygotowywania kolejnej wodnej masy krytycznej, która potrzebuje miejsca, pobudowanie tratw. Wspaniała stocznia, to jest rzecz, która potrzebuje trochę przestrzeni. Trafiliśmy do Składu Solnego, to jest najstarszy budynek na Podgórzu. W Krakowie? W Krakowie, który powstał dzięki Wiśle, bo był po prostu składem soli, którą transportowano z Bochni i Wieliczki. Jest to sobie taki budynek niski, parterowy, który należy do miasta, zarządzany był przez Zarząd Budynków Komunalnych i mieściło się tam trochę pracowni artystycznych, plus jakieś małe przedsiębiorstwa. Nikt za bardzo nie chciał tam wynajmować, bo miasto miało wielkie plany. Na tej przestrzeni koło Składu Solnego i sam Skład Solny miał się stać częścią dużej inwestycji Centrum Literatury Planetalem. Ta opowieść, że to będzie budowane, nie wiadomo kiedy, ale będzie prestiżowe i wspaniałe. My tam wynajęliśmy. Mieliśmy tam wynająć na rok, bo taka była opowieść, że to będzie tylko rok. Tymczasem byliśmy tam 5 lat. Tam rozpoczęły swoją szaloną działalność z rozmachem Siostry Rzeki, bo ja mam tam pracownię, właściwie wszystkie happeningi rzek były tam przygotowywane, ale okazało się, że tam w ogóle oprócz nas są fantastyczni ludzie. Tam ma przestrzeń duża szkoła muzyczna, DJingu i realizacji muzycznej, Outpost Akademii, jest studio nagrań Marcina Patera, są scenografowie, Mateusz Jarecki, jest taka pracownia w kilku pokojach rodziny Wozowiczów, którzy są znakomitymi konserwatorami, złocą ołtarze, a zarazem robią scenografię do filmów. W tym momencie ze Składu Solnego wyjechała scenografia do serialu 1670, bo właśnie tam kilka pracowni jest zaangażowanych w przygotowywanie tej scenografii. Oprócz tego my jako Stowarzyszenie CSU Wiewiórka wynajęliśmy przestrzeń na parterze, ale też z nami wynajmuje Fundacja Ekologiczna, Otwarty Plan, Stowarzyszenie Młodych Artystów, Mozaik, kilku starszych malarzy, ale są też tam artyści, którzy wynajmują w Składzie Solnym przestrzenie od 97 roku, czyli już od... Bardzo, bardzo dawna. Bardzo, bardzo dawna. I to jest Piotr Bogatka, malarz, i też Stanisław Koba, który z Marysią Wasilewską mają w ogóle tam taką bardzo środowiskową, znaną galerię Skład Solny w samym imieniu. No więc jest wielka społeczność, do której dołączyliśmy. Słowem można powiedzieć, że Skład Solny to jest niezależne miejsce, miejsce, gdzie przenika się energia artystyczna, gdzie bardzo dużo oddolnych, pojedynczych artystów i artystek, ale także grup czy stowarzyszeń spotyka się w jednym miejscu, tak, żeby działać. To jest także rozmowa o tym, jakie miejsce pozostaje tym, którzy tak naprawdę są najsłabsi, jeżeli chodzi o dofinansowania, czyli tym, którzy tworzą kulturę w sposób niezależny, niejednokrotnie starając się z roku na rok o granty, raz je dostając, raz ich nie dostając. Więc to jest o wspieraniu grup trzeciego sektora, ale także tych artystów i artystek, którzy bardzo mocno energię swoją przekuwają na miasto i właściwie są taką niezbędną tkanką w każdym środowisku kulturalnym. Zacznijmy od tego wątku krakowskiego, dobrze, bo do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie już dziś otworzy się wystawa, ja przypomnę, jej tytuł brzmi Skład Solny, ta planeta jest już zasiedlona. Do tego jeszcze wrócimy, bo przecież cała historia, o której opowiadamy, znajdzie się na tej wystawie. Tak. Zacznijmy od wodnej masy krytycznej. Wodna masa krytyczna w waszym wykonaniu to jest coś niezwykłego. Ryby albo co macie pod ręką w bardzo dużych gabarytach zwodowane zostaje na Wiśle i wówczas zaczyna się spływ. Tak, raz w roku robimy takie oddolne święto Wisły. Robimy tłok na Wiśle i manifestujemy, że chcemy się kąpać. My nie mamy takiej fajnej Wisły jak warszawiacy, gdzie można z Pragi sobie po prostu wejść do wody, tylko mamy uregulowaną, wybetonowaną drogę wodną Górnej Wisły i murki, które w 70-tych latach wybudowano i od tego czasu znikły wszystkie plaże i nikt nie dotykał wody. Wodna masa krytyczna to jest taki jedyny moment, kiedy krakowianie po prostu włażą do rzeki i mówią, że chcemy mieć rzekę, chcemy się kąpać, chcemy podziwiać wafel ze środka Wisły. No i my przez to jesteśmy artystami, no to zapraszamy też do tego artystów. Więc dzieją się performensy na wodzie, ale też normalnych mieszkańców Krakowa, którzy budują tratwy. No i w tym roku potraktowaliśmy wodną masę krytyczną jako święto składu solnego, bo mieliśmy co świętować. Dlatego, bo teraz niedawno nowy prezydent miasta Krakowa, Aleksandr Miszalski, ogłosił, że miasto jednak odstępuje od planów budowy inwestycji w tym miejscu i społeczność składu solnego zostaje. I że miasto też docenia nasz wpływ na kulturę Krakowa i że możemy dalej razem być sąsiadami. Bo najbardziej baliśmy się, jak w 2023 roku zapadła decyzja, że mamy się po prostu wyprowadzać, że koniec, że miasto zaczyna budować inwestycje. Nie baliśmy się tego, że nie będziemy mieć pracowni. No bo pracownię można gdzieś znaleźć. Bardzo się baliśmy tego, że zostaniemy rozproszeni. Bo rzeczywiście ta sztuka, ta kultura, te niesamowite rzeczy się tworzą przez takie połączenia, przez nasze współpracę. No właśnie, no i po prostu jak nam powiedzieli, że nas wyrzucają, no to akurat ja i Bartolomeo, no to Cezwiórka, nasze stowarzyszenie, my mamy doświadczenie aktywistyczne, bo tam już nie jedną rzecz broniliśmy w Krakowie. Namówiliśmy ekipę ze składu, żebyśmy zjednoczyli siły i poszliśmy po prostu na Radę Miasta, wyszliśmy na ulicę z transparentem. A na nim? Ta planeta jest już zasiedlona. Powiedzieliśmy po prostu głośno, no halo, halo, ale nawet Stanisław Lem nie chciałby wyrzucać takiej fajnej ekipy, bo planeta Lema miała być właśnie poświęcona twórczości Stanisława Lema, no więc my chyba w żywy sposób go celebrujemy w tym miejscu. I w tym roku, w zimę, w lutym, odezwał się do nas Tomek Fudala, kurator z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, napisał maila, słuchajcie, bo my na parterze w Muzeum Sztuki Nowoczesnej pokazujemy różne społeczności i kolektywy i chcielibyśmy zrobić wystawę o składzie solnym. Wspaniale, ale czy najpierw możemy pocelebrować ten wspaniały moment, kiedy skład solny wciąż zostaje w waszych rękach, a właściwie te pracownie, ta energia artystyczna, aktywistyczna, ta energia ludzi, którzy współtworzą w sumie najważniejszą tkankę kulturalną miasta, czyli tą oddolną, bo to dokładnie z tego nurtu, takie mam wrażenie, to dokładnie z tych czasem peryferii, ja nie lubię tego słowa, ale tak czasem jest, niedofinansowanych peryferii kultury rodzą się najbardziej odkrywcze rzeczy, więc czy możemy teraz pocelebrować piosenką i uczcić toastem decyzję Urzędu Miasta? Tak, to celebrujmy, cieszmy się. Let the river take them, river, drown them. to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me's so ashamed. Let the river take them. River drown them. To your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Ale to jest radość. Wspaniale. Gratulujemy dobrej decyzji Urzędowi Miasta w Krakowie. Skład solny. Ta planeta jest już zasiedlona. To wystawa, która już dziś zostanie otwarta w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. A z nami krakowska do Trzewi, Cecylia Malik. Dzień dobry. Dzień raz jeszcze. Dzień dobry. Bardzo cieszę się z naszego spotkania i z tej opowieści. Dlaczego Kraków przyjeżdża do Warszawy, to już trochę opowiedziałyśmy. Skład solny to bardzo ważne miejsce na alternatywnej mapie nie tylko Krakowa, ale całej Polski, bo można by było tworzyć konspekty bardzo pozytywnych działań i rozwiązań dla każdego miasta na waszym przykładzie. Opowiadałyśmy o wodnej masie krytycznej. Jeżeli ktoś chciałby teraz na przykład zajrzeć podczas naszej rozmowy za kulisy takiego spływu, najlepiej w jakiejkolwiek wyszukiwarce wyklikać wodna masa krytyczna Kraków. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam Cecylia Malik pojawi się na rybie. Co to za ryba? Ryby będą przyjechały do Warszawy. Dwie akurat. Jedną jest błękitny łosoś wiślany. Jest tratwą. To jest tratwa na beczkach, którą zrobiliśmy razem z moim mężem Piotrkiem. Pozdrawiamy. Tak, Piotrek Dziurdzia, najlepszy konstruktor stoczni wodnej masy krytycznej. I błękitny łosoś wiślany pokonał Wisłę, bo jak był spływ wśród rzek w 2019 roku, to po prostu ja go wodowałam w kilku miejscach na Wiśle i w Warszawie, i w Toruniu. I wypłynęłam na falę Bałtyku tym łososiem. No a resztę drogi jechał na dachu transportera, którym jechał Piotrek i nas wspierał w naszej podróży. No i łosoś wiślany teraz będzie stał pod MSN-em razem z Księżycem Bartolomeo. Rzeźba Księżyca z kolei to był projekt w 2018 roku, w którym Bartolomeo Koczynasz też przepłynął całą Wisłę. Wioząc z Krakowa do Gdańska. Wiózł Księżyc jako prezent krakowian dla pomorzan, dla gdańszczan. I ten Księżyc, który dojechał, dopłynął do Gdańska, on teraz też będzie stał między MSN-em a Pałacem Kultury. Zresztą te dwie podróże, łososia wiślanego i sióstr rzek i podróż księżyca będzie można zobaczyć na naszych filmach z tych projektów, które będą w sobotę. W sobotę, czyli dzień po wernisażu o godzinie 13, będziemy można zobaczyć te filmy. No a tratwy i księżyc i łosoś będą stały pod muzeum przez 3 miesiące. Księżyc i łosoś. Tak. Padło to w eter. Ja czuję już tytuł dla wielu tomików poetyckich. Księżyc i łosoś. Księżyc i łosoś, wiślany, błękitny, przepiękny, ale w ogóle to jest fajne, że na wystawie w środku będzie będzie inna, nowa tratwa Bartolomeo Cochenasza, bo on w tym roku zrobił z Jadzią coś fantastycznego. Zrobili złotą karuzelę, która będzie się nawet czasami kręciła. Natomiast Piotrek dla mnie skonstruował, ja ją malowałam w ogóle, no, w taką cudowną białą rybkę, która pływa po prostu lepiej niż kanadyjka i niż sup. Rzeźbo łódka wykonana techniką szkutniczą będzie w środku. No bo co myśmy zrobili jako twórcy Wodnej Masy Krytycznej, ale ja i Bartolomeo Cochenasz, ale też Mateusz Okoński, jesteśmy kuratorami tej wystawy. Ze strony muzeum jest to Tomek Fudala, więc taką czwórką jesteśmy. I myśmy wymyślili taki pomysł, no jak pokazać tą tak różnorodną ekipę ze składu całego. Tu muzycy, tu aktywiści, tu graficy, NGOs, tu graficy, tu rzeźbiarze, którzy nie mają nawet czasu, bo właśnie mają już piąty ołtarz do zrobienia. Jak opowiedzieć o, no, starszy artysta, który tutaj 300 obrazów tu namalował, tu jakiś scenograf. Jak zrobić jakąś spójną, fajną wystawę o nas? No i wtedy przyszło do głowy, no co, słuchaj, no to każmy wszystkim zrobić tratwę na Wodną Masę Krytyczną. I tak czasem schodzili do nas do stoczni i robili tratwy. No i zaproponowaliśmy artystom, tym profesjonalnym, nawet pani profesor Maria Wasilewska, ale też takiemu młodemu towarzyszeniu Mozaik. Słuchajcie, każdy robi tratwę i ta wasza tratwa jest przestrzenią, w której opowiadacie o sobie. Idziemy wszyscy płynąć na Wisłę 14 czerwca w Krakowie, skład solny na Wiśle i w symboliczny sposób płyniemy do Warszawy. I w tej Warszawie, słuchajcie, kilka dni temu przyjechał do Krakowa z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, pod skład solny przyjechał gigantyczny tir. I nie był to bynajmniej tir, którym mieliśmy się wyprowadzać ze składu solnego, tylko to był tir, który przyjechał po naszą sztukę. Czyli uroczyste wyprowadzenie obiektów, tak, do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I załadowaliśmy te tratwy i teraz te wszystkie łodzie, tratwy i rzeźby pływające z Marszałkowskiej, no myślę, że ta wystawa będzie bardzo kusić dzieci. Dobrze. Kolorowa i bardzo radosna. Wszystkie kochane dzieci, duże i małe, zapraszamy na wystawę. Skład solny, ta planeta jest już zasiedlona, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale opowiedzmy także króciutko o pięknym przewodniku. Wisła Przewodnik dla dużych i małych, to jest przewodnik twojego autorstwa. Dla dzieci jak najbardziej, ale nie tylko. No tak. Jakiś czas temu, 2 lata temu, wydawnictwo literackie, Dorota Wyrzbicka, redaktorka z wydawnictwa literackiego, poprosiła mnie, Cecylia, piszemy przewodniki o Mazurach, o Tatrach, o różnych miastach i pomyśleliśmy sobie, że chcielibyśmy zrobić bardzo przewodnik o Wiśle i zaprosić ciebie, żebyś napisała tą książkę o Wiśle. Wtedy mi tak serce zabiło. Ja sobie tak pomyślałam, proszę, opowiedzieć dzieciom o Wiśle i tak jak to zrobić, przecież ja tak kocham Wisłę i w ogóle dzieciaki, to w ogóle coś najważniejszego, najważniejsi odbiorcy, że to musi być super dobre, mądre, prawdziwe, wytłumaczyć rzekę. No i zadałam sobie trud, żeby to nie był taki właśnie przewodnik typu Kraków, Królowa Polski Rzek i w ogóle Warszawa Syrenka. Nie ma tam za bardzo takich legend. Tylko żeby napisać książkę, która będzie i przygodowa, i prawdziwa, ale że będzie też bardzo dużo wiedzy. Kilka miesięcy pracowałam nad tym, jestem bardzo dumna. Cieszę się naprawdę. Naprawdę się z tego cieszę. Dlatego, ja też. I nasi słuchacze i słuchaczki także, bo rozmawiałyśmy o tym przewodniku wcześniej przy okazji premiery. Urywały się telefony, skrzynka mailowa wypełniła się wiadomościami, które brzmiały: bardzo chciałabym otrzymać egzemplarz, albo co za wspaniały pomysł. Wisła Przewodnik dla dużych i małych, Cecylia Malik i wspaniałe grono ludzi, specjalistów i specjalistek, których zaprosiłaś do opowieści. No właśnie chciałam to po prostu powiedzieć, że po prostu pomagali mi pisać tą książkę najlepsi eksperci w Polsce od rzek, od ptaków, od wody, od ryb, a cudowne ilustracje narysowała Grażynka Rigal, świetna malarka, artystka z Gdańska. No i razem to jest taka rzecz, że jest super dla dzieciaków, ale myślę, że równie fantastyczna dla rodziców. Ja potwierdzam, Wisła Przewodnik dla dużych i małych, ale w Warszawie wystawa, która już dzisiaj pokaże pływające dzieła sztuki zaprojektowane i wykonane przez artystki i artystów oraz, co bardzo ważne, organizacje pozarządowe i kolektywy, które tworzą społeczność bardzo ważnego miejsca w Krakowie. To miejsce nazywa się Skład Solny i oczywiście zapraszamy. Tak, zapraszamy bardzo serdecznie. O 18:00 otwarcie, o 20:00 koncert muzyków ze Składu Solnego, a następnego dnia w sobotę pokaz filmów. Także gorąco zapraszamy na te wszystkie wydarzenia. Cecylia Malik, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. A my płyniemy dalej. I had my community sick when they unraveled our time traveling, still picked Darko Milicic. Niggas asked, is this as dark as it get? Put a finger to my lip, shook my head. Hallway was barely lit, air thick with dread. It's a room full of record execs on the other end, and you dancing on the desk. Wake up in a cold sweat, in a barber chair, math hard for asking if anyone tried to make you wear a dress. Wake up in a cold sweat, laid up next to your O-O-O-O-O-X. It never broke up, duplex, West 86. Three beautiful kids to get up and make their own beds. But the way she popped that, I knew I was gonna wake up, I ain't even tripped. Cold sweat, my place is a mess. Landlord trying to empty the building so he can make it flip. I'm the only one left, they mad, I'm stopping the grip. I'm glad cause the shoe on the other foot and it fit. Every slave dream of the day, get a hold of the whip. She didn't grin, I pay rent, they mad as shit. They trying to wake up, but it's the same N-word again and again with the same check. They tried threats, they offered me bread, begged me to talk sense. Like how you want this thing to end? And? Who said that? Who said anything about hold on, hold on. Why would it end? I love it here. I'm not trying to go anywhere, man. Y'all my people. Why would it end? Maybe I'm crazy. That's how it ended, man. The clothes I described were the clothes he was buried in. The piece of paper that he gave me, she brought a letter that he wrote her when he was in the army. Signatures identical. There's only one thing that was different. I said, he had a high voice. She said, oh, no, she said, had a deep voice like yours. Oh. Anyway, this story happened to a guy like me, and as I say, it's been haunting me. Billy Woods, Cold Sweet. Co za połączenie, dokładnie takie, jakie oferuje festiwal, o którym będziemy teraz rozmawiać. Małgorzata Płysa, dyrektorka Unsound Festiwalu, współtworząca ten festiwal, więc można powiedzieć, że wraz z Mattem Schulzem współdyrektorka festiwalu. Wy nie lubicie zresztą dyrektorować, ale lubicie kuratorować i wybierać muzykę. Kraków, to jest to miejsce, ponieważ jeżeli ktoś kojarzy Unsound, to może pomyśleć także o takich miejscach jak Adelaida, Nowy Jork, czy teraz chociażby Osaka. Więc ta główna, ta część, która jest najważniejsza festiwalowa, to jest jednak Kraków w tym roku od 7 do 12 października. Zatem ruszajmy w tę przygodę. Nie będziemy opowiadać o tym, jak wygląda kalendarz i opowiadać o wszystkich muzykach, osobach muzycznych, muzyczkach, którzy pojawią się na festiwalu, bo to by nam się nie udało. Ale opowiedzmy o tym, co w tym roku was najbardziej nęci, co was ideowo podnieca, bo jest to hasło web. Dzień dobry, cześć Agnieszko. Tak, rzeczywiście web, sieć, jesteśmy totalnie w niej zaplątani. Dopiero co wróciłam z Osaki po pierwszej edycji japońskiej, azjatyckiej w ogóle edycji festiwalu tam i dalej czuję, jak ta sieć po prostu rozwija swoje wici też już i na Kraków, i na Nowy Jork, więc ten maraton jest trochę przyznam, przytłaczający tak fizycznie, ale z drugiej strony naprawdę czujemy, że ta sieć globalnych powiązań artystycznych i tego, że artyści, artystki, wybrane osoby mogą z nami właśnie podróżować przez te wszystkie edycje i w trakcie tych edycji rozwijać swoje projekty w ciekawy sposób. I tutaj słyszałam, leciał Billy Woods i od razu mi się przypomniało, że to będzie, że będzie występował na tej samej scenie, na której będzie zespół The Caroline, ale również Eiko Ishibashi i Jim O'Rourke, którzy zagrali dosłownie kilka dni temu na zakończenie pierwszej japońskiej edycji w przepięknym teatrze No razem z Piotrkiem Kurkiem w takim improwizowanym trio. Przepiękny koncert, także bardzo się cieszę, że też dotrą do nas w Krakowie i tam też w trakcie głównego weekendu krakowskiej edycji festiwalu wystąpią. To będzie Teatr Łaźnia Nowa. Wybieramy się na krakowską Hutę, Nową Hutę. Świetne miejsce, dobrze nagłośnione, w sam raz na takie koncerty i na takie wykonania. Billy Woods to jest też świetna wiadomość dla tych, którzy lubią trochę takiego brudnego, hip-hopowo-grajmowego brzmienia, podszytego jeszcze trochę może industrialem, trochę mniej dronem, bo drony kochacie, ale drony pojawią się też dronów w innych miejscach. Dronów nie zabraknie. Dronów jak zwykle na Soundzie nie zabraknie. Ale odniosę się jeszcze do tego tematu, który przywołujecie w tym roku. Web, sieciowanie. Sieciowanie nie jest wam obce. Sieciujecie muzyków z różnych stron świata. Spotykacie ich w Krakowie. Bardzo dużo kolaboracji, przeróżnych, bardzo nowych jakości, które wytwarzają się przy okazji Unsoundu. No to jest wasz znak rozpoznawczy. Ale także coś, na co się zwykle mniej zwraca uwagę, czyli sieciowanie ludzi opowiadających o współczesnym świecie, na przykład na spotkaniach, które także organizujecie, bo to jest ten ważny element, kiedy mamy oczywiście muzykę, mamy poranki, popołudnia, wieczory i noce, które możemy spędzić z Unsoundem, ale jednocześnie mamy też taki plan, który jest o wiele spokojniejszy niż tylko bieganie z miejsca festiwalowego do miejsca, z koncertu na koncert, z imprezy na imprezę. Tak, pewnie mówisz o programie dyskursywnym, który tak naprawdę towarzyszy całemu doświadczeniu programu performatywnego, czyli wszystkim tym właśnie koncertom, występom, które zaczynamy tak naprawdę od rana, bo mamy pasmo, które nazywamy roboczo, czy oficjalnie już Morning Glory, i to w przepięknej sali na Kopernika 15, w dawnej sali, XIX-wiecznej sali operacyjnej Uniwersytetu Medycznego dawnego. Tam te poranki są zawsze, przechodzą do historii jako te najciekawsze w sumie wydarzenia, gdzie zapraszamy artystów, artystki, którzy nie są do końca znani jeszcze, ale robią coś takiego, co idealnie wpisuje się w światło, w poranne światło, więc jest to taki kontrast do tego, co się dzieje później wieczorem, czy to właśnie w salach koncertowych, czy w tych przestrzeniach klubowych. Natomiast no, w tym roku wydaje mi się, że program ten dyskusyjny, który odbywa się w tym roku w większości w Muzeum Krakowa, czyli w sali miedzianej, jak co roku przy naszym biurze festiwalowym. Nobliwie. Tak, ale też w Bunkrze Sztuki. Po raz pierwszy po remoncie gościmy w tej pięknej przestrzeni, też nieodległej od naszej siedziby właśnie przy Placu Szczepańskim w Muzeum Krakowa. Codziennie od 7 do 11 mamy dyskusję od 12 prawie do 18, także bardzo intensywny program konferencyjny, który w tym roku wydaje mi się, że będzie jeszcze bardziej aktualny i ważny, bo poświęcony jest tematom, które roboczo zbieramy pod takim podtytułem soft power. Czyli mówimy trochę właśnie o tych geopolitycznych powiązaniach, o sytuacjach, które wpływają na naszą rzeczywistość kulturową, na to nie tylko stricte o muzyce. Oczywiście pojawią się artystki, artyści, tematy jak wielki powrót zespołów, nawet w świecie muzyki elektronicznej, której częścią jest Unsound. Oczywiście jakby kojarzymy przede wszystkim program festiwalu z tym, że pojawiają się artyści z laptopami, DJ-e i wszyscy tworzący jakby te najnowsze gatunki z udziałem najnowszych technologii. Ale czujemy, że wraca do nas chęć i moda na gitarowe brzmienia, i tych jest jakoś wyjątkowo dużo w tym roku w programie. Caroline stąd chociażby. Caroline, Yaway Nailgun, czyli też ten taki hardkorowo punkowy, rockowy zespół, który jest świetny i na którego występ też się bardzo cieszę. Mamy dużo orkiestrowych też w tym roku wykonań. Sinfonietta Krakowia praktycznie robi rezydencję, ale skończę jeszcze myśl właśnie, bo już wchodzę w program, o tym, że warto naprawdę śledzić dyskusję w tym roku, bo pojawia się kilka naprawdę ciekawych postaci. Anthony Lowenstein, on co prawda będzie zdalnie, ale to będzie super ciekawa dyskusja poświęcona też sytuacji w Palestynie, tego jak to wpływa w ogóle wojnie ludobójstwo w Palestynie i tego, jak wpływa to na naszą rzeczywistość też tu w Polsce, czy w świecie kultury. Dużo tematów ważnych, mądrych i też podanych w niebanalny sposób, także nie będę wymieniać wszystkich osób, które tam się pojawią, ale naprawdę polecam śledzić wszystkie nasze ogłoszenia. W przyszłym tygodniu mamy kolejne. To od razu podpowiem, że proszę dzisiaj słuchać naszego radia, szczególnie mocno, bo wątek palestyński, ale też też kultury, muzyki, reakcji zespołów pojawi się w trzeciej godzinie, czyli zupełnie nowej odsłonie w naszym ZD3, czyli zapraszamy do trójki popołudniowym. Prowadzi Katarzyna Borowiecka, goście i gościnie znakomici. Zatem ten wątek także się pojawi. My rozmawiamy o programie, który jest o wiele szerszy niż tylko muzyka, bo dzisiaj muzyka odnosi nas do bardzo wielu dziedzin, ale też zjawisk. Nie pozostajemy też obojętni na to, co się toczy i dzieje wokół nas, a wy tym bardziej, ponieważ te dyskusje z roku na rok po prostu pokazują też szeroki kontekst, gdzie muzyka jest właściwie w podstawie. Billy Woods za nami, to jest jeden z graczy, którzy pojawią się na tym festiwalu. A teraz może zaskoczę cię, a może nie, ponieważ pojawi się artysta z Kolumbii. Dale rienda la emoción. Recorre el humo del blon por el apartamento. Pa' estar felices no hacen falta argumentos. Tú sabes que con ella yo feliz me siento. Que suene la canción hasta que se apague el blon. El humo en la habitación no te deje sin viento. A ver si en esta vez no te tiene el tiempo. Lo que no soy mañana ya es será el momento. Nadie me comprende como ella. Es una flor, es tan bella. Solarcito de una huella. Y no la puedo sacar. Comprende, nadie me comprende como ella. Es una flor, es tan bella. Solarcito de una huella. Y no la puedo borrar. Cuando está solita me tira por y tal día. Foticos desnudas pues nunca la ven. Esta boleta y no aguanta el retén. Abunda el piquero y los tombos no ven. Esta media loca la mata, la mata. La de furgón en el panty es lo que la destaca. Se fumó la moña y se monta en la estaca. Tiene problemas y va al psiquiatra por bellaca. Me da la come trapo, sí, pero me cura la ansiedad. Dice que de mí no se va y sin ella yo no puedo estar. No pelando en ese menú, esa mujer me va a matar. Hasta el de Ramón, la que te va. Nadie comprende cómo me entiende ella. Es una flor tan bella, solarcita de una huella y no la puedo borrar. No entiende, nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Biclip. Tutaj akurat ze swoim przyjacielem Elacze. To fantastyczna epka pod tytułem Ave Maria. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę tylko zapoznać się z tym, co dzieje się w Bogocie, co dzieje się w Kolumbii muzycznie. Biclip. To jest bardzo ciekawa postać, którą także zapraszacie na festiwal. Z nami Małgorzata Płysa, współtworząca festiwal Unsound. 7-12 października. Od razu jeszcze rzucę na żer te daty, bo przecież jak najszybciej trzeba zapisywać sobie to w kalendarzu. Biclip to z kolei odniesienie do tego, co wydarzy się nocą, czyli także tej klubowej sceny, która bardzo mocno rozwija się od lat. Tak, scena klubowa będzie reprezentowana jak zwykle mocno. Oczywiście wcześniej mówiłam o zespołach przeróżnych, które nas odwiedzą i modzie na powrót do takiego indie sleaze, jak to czasem mówię, ale rzeczywiście scena klubowa nadal ma się dobrze, zwłaszcza ta poza naszymi tutaj zachodniocentrycznymi anglosaskimi rejonami. Oczywiście nie, no scena Wielkiej Brytanii ma się wspaniale. Dalej. Mamy masę osób stamtąd. Baz wraca, ma się świetnie. Natomiast rzeczywiście scena latynoamerykańska też przebija się zawsze. Bez niej nie ma dobrej imprezy. Ja to wiem, ty to wiesz. Ale w tym roku 3 dni na Stadionie Wisły. Miejsce nowe. Tak, jesteśmy też... Trzeba się bać? Znaczy, my jesteśmy przygotowani już tutaj na to, żeby to miejsce jak najpiękniej przygotować na przyjęcie naszej publiczności wymagającej dźwiękowo i estetycznie. Miejsce jest specyficzne, to nie jest stricte oczywiście murawa, natomiast można będzie sobie wyjść na murawę i tam poddychać świeżym powietrzem, robiąc sobie przerwy między występami. Wydarzenia będą się odbywały w budynkach przyległych do stadionu, które mogą pomieścić bardzo dużo osób w bardzo komfortowych też warunkach w porównaniu do ostatnich lat. Oczywiście tęsknimy za Kamienną, no ale jednak proces znikania niektórych obiektów ma to do siebie, że utrudnia nam organizację imprez, natomiast cieszymy się z gościnności stadionu Henryka Reymana i domu Wisły Kraków, więc ja nie jestem jakby tutaj ekspertką w futbolu, ale myślę, że muzyka nas łączy jak piłka, więc... Muzyka nas łączy jak piłka, to może być motyw przewodni całego dnia. Dokładnie, więc nie łączy nas muzyka, nie tylko podziały klubowe, więc tutaj pod w klubie Unsoundu myślę, że się spotkamy, mamy swój własny merch, więc niech połączy nas muzyka i piłka, może to jest świetny moment, żeby zapowiedzieć audycję Terra Cultura w październiku z festiwalu Unsound. Kto wie, czy nie ze stadionu. Dokładnie tak. Myślę, że to będzie świetne miejsce. Tam będzie cała masa artystów, artystek, osób, które przeprowadzą nas przez najróżniejsze zakamarki dźwięków klubowych, ale nie tylko, bo dużo interwencji typowo nieklubowych w klimacie Unsoundu oczywiście też będzie. Także ciężko tu wymienić wszystkie gwiazdy. Ja się bardzo cieszę na to, że pojawi się Geico Gerald na przykład z 30-leciem tej legendarnej płyty. Także to jakby jedna z postaci, na które czekam. Nie mogę wymienić wszystkich. Właśnie teraz sobie przypomniałam właśnie świetny set Mad Miran, który zagrała w Osace, w malutkim klubie na naszym jednym z naszych afterów w Krakowie. Zagra w Back to Backu z warszawską DJ-ką Hermeneją. Więc to też będzie super, swoją drogą na tej samej scenie co Big Lip. No świetnie, ja w takim razie od razu zapisuję, bo nie może mi to umknąć. Niech połączy nas muzyka i piłka. Pod tym hasłem Terra Cultura prosto z festiwalu Unsound. Będziemy zresztą szeroką ławką, bo będzie także na festiwalu Gosia Jakubowska, Ania Lalka, więc będziemy opowiadać o tym, co dzieje się u was w Krakowie. Zupełnie na sam koniec, bo to jest spotkanie bardzo różnorodnej muzyki, ale muzyka, która jest klasą samą w sobie. To znaczy jakość stanowi tutaj punkt wyjścia dla was. I czy to będzie muzyka klubowa, czy to będzie muzyka producencka, bo to są DJ sety, ale też live acty, czyli zupełnie inne podejście do tego, jak tworzyć muzykę w klubie. Czy to będą wyrafinowane, wysublimowane połączenia z orkiestrami, z klasycznymi muzykami, muzyczkami, czy też bardziej awangardowe otwarcie, trudne, czy w końcu drony, które właściwie są zawsze przy Unsoundzie. Unsound zawsze z dronami, czyli muzyką dronową. To jest coś, co pokazuje nam, jak szeroką paletę dźwięków i emocji muzycznych możemy uzyskać w Krakowie. Zaglądajmy 7-12 października. No i cóż, wspominałyśmy o bardzo wielu artystach i artystkach. Ta artystka, która jest z nami, też pojawi się, Warrior Queen, ale z Debugiem. Tutaj akurat Dubbing Sun, Blue Hill, świetne wydanie i Armageddon, ale ona pojawi się z Debugiem w jeden festiwalowy dzień. Czy możemy coś rozdać? Myślę, że zaproszenia na właśnie nasze stadionowe występy, czyli na meczyki pod banderą Unsoundu, czyli program klubowy